Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Konieczna jest obrona prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej, mówił podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński. Pod gruzami zawalonej kamienicy w Sosnowcu zginęła starsza kobieta. Konkurs skoków w Pjongczangu rozczarował. Zwyciężył Andreas Wellinger. Kamil Stoch był czwarty, Stefan Hula piąty. Podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości nawiązał do nowelizacji ustawy o IPN, w której zapisano kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie. Musimy być tu zdecydowani. Obrona prawdy musi być prowadzona zawsze z pamięcią o tych wiecznych słowach świętego Pawła: zło dobrem zwyciężaj. Można powiedzieć, że dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu. Tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. Jarosław Kaczyński powiedział także, że udało się już niemal w pełni upamiętnić ofiary z 10 kwietnia 2010 roku. Niedaleko stąd rozpoczęto już budowę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Pomnik świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej, będzie odsłonięty później, ale 10 kwietnia w miejsce, w którym stanie, postawione zostanie coś w rodzaju postumentu, który będzie symbolizował pomnik. Krakowskim przedmieściem przeszedł Marsz Pamięci Ofiar Katastrofy, a w archikatedrze świętego Jana odprawiono mszę w ich intencji. Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holokaust i tylko ta świadomość może być podstawą dobrych relacji z Polską, powiedziała kanclerz Niemiec. Obowiązuje tu nadal i każdy rząd niemiecki będzie za to odpowiedzialny, mówiła Angela Merkel, zaznaczając, że nie zamierza mieszać się w wewnętrzne sprawy polskiego ustawodawstwa. Kilka dni temu niemiecką odpowiedzialność za zagładę Żydów podczas wojny przypomniał minister spraw zagranicznych tego kraju Sigmar Gabriel. Pod gruzami zawalonej kamienicy w Sosnowcu zginęła starsza kobieta. Jej mąż został zawieziony do Centrum Leczenia Poparzeń w Siemianowicach Śląskich. Prawdopodobnie wybuchła butla z gazem. Strażakom udało się dotrzeć do kobiety po kilku godzin przeszukiwania gruzowiska, mówi komendant Straży Pożarnej Leszek Suski. Do tego tragicznego zdarzenia, do tej katastrofy doszło o godzinie 23, o godzinie 28 była już tutaj pierwsza jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Zawaliła się kamienica, dwie kondygnacje, parter i pierwsze piętro. O tym, że ewakuowani mieszkańcy otrzymali pomoc, zapewnił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Część osób zdecydowała się na udanie się do swoich najbliższych, do swoich rodzin. Najbardziej poszkodowana to jest osoba, która w tej chwili przebywa w szpitalu. I tutaj też jest zapewnienie, że ta osoba nie będzie pozostawiona bez pomocy. Czy ludzie będą mogli wrócić do mieszkań, zależy od decyzji inspektora nadzoru budowlanego. 16-latek śmiertelnie zatruł się czadem w mieszkaniu w bloku w Zabierzowie pod Krakowem. Nie jesteśmy w stanie określić przyczyny. Mogła to być niedrożność przewodów, awaria piecyka, za mało powietrza w pomieszczeniu. Sprawę zbada policja i prokuratura wraz z biegłym kominiarzem, powiedział rzecznik Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. Zaapelował o czujność i ostrożność oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych i spalinowych oraz dokonywanie przeglądów instalacji gazowych. Konkurs skoków w Pjongczangu rozczarował. Zwyciężył Andreas Wellinger z Niemiec. Kamil Stoch był czwarty, Stefan Hula piąty. A po pierwszej turze Hula był pierwszy, a Stoch drugi. Wydawało się, że medale olimpijskie są w rękach Polaków. Jednak druga seria rozgrywana na raty z powodu mocnych podmuchów wiatru okazała się dla biało-czerwonych niezbyt udana. Kamil Stoch nie krył rozczarowania. Szkoda, no zwłaszcza, że inaczej bym się czuł, gdybym skończył czwarty i przegrał 10 punktów podium, a inaczej się czuję, jak przegrałem niecałe pół punktu. Stefan Hula był również rozczarowany, ale podkreślał, że piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich to dla niego duży sukces. Ja się cieszę, bo jest to dla mnie wspaniały wynik, wspaniały czas. Było blisko, ale... Polaków dopingował prezydent Andrzej Duda, który choć rozczarowany, to zapewniał, że nadal będzie kibicował polskim zawodnikom. Trzymamy za chłopaków kciuki dalej, niech się nic nie martwią, olimpiada trwa. Kilkudziesięciu polskich kibiców, którzy dopingowali skoczków w Pjongczangu, było po konkursie smutnych, ale też i pełnych wiary. Duże rozczarowanie na pewno, ta pierwsza seria dała nam dużo nadziei, ale niestety medalu nie ma. Rozczarowanie, ale jestem pewna, że damy radę na dużej skoczni na drużynówce. Kolejny konkurs w skokach narciarskich w sobotę z Pjongczangu, Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Ars Nova i Bornus Consort Piotr Wilhelm z Grudziądza, który połączył właściwie dwa pokolenia, połączył XV, XIV wiek z XXI wiekiem. No ale o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Bardzo ciekawa postać, kompozytor, poeta, kapłan, urodził się pod koniec XIV wieku. Żył bardzo długo. Nie wiemy, gdzie zmarł, ale pozostały po nim niesamowite kompozycje. Odnaleziono go w Czechach, a o tym wszystkim jeszcze będzie opowiadał mój gość. Znakomity klarnecista, niezwykły interpretator, muzyk i twórca grupy Bastarda, Paweł Szamburski. Witam cię pięknie. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Już opowiadaliśmy trochę o Bastardzie, puszczaliśmy państwu fragmenty owej płyty niesamowitej. Dzisiaj w całości płyta poświęcona Piotrowi Wilhelmiemu z Grudziądza. Ars Nova i Bornus Consort nieprzypadkowo rozpoczęliśmy właśnie tym utworem. Mhm. To jest płyta, którą ty przyniosłeś ze sobą, tak. Bo to Biały Kruk. Biały Kruk, absolutnie. No, musiałem ją zamówić ze Stanów, bo to była płyta nagrana w 90 roku, już nie do dostania nigdzie. A chciałem posłuchać właśnie wykonań kompozycji Piotra Wilhelmiego z Grudziądza. Na tej płycie zgromadzonych jest aż 18 takich kompozycji. No i stała się ta płyta dla mnie i dla moich kolegów w sumie jakimś rodzajem takiej wytycznej, takiego punktu odniesienia, z którego zaczęliśmy pracę nad naszą własną autorską interpretacją pieśni i motetów Piotra Wilhelmiego z Grudziądza. Pawle, Piotr Wilhelmi z Grudziądza, postać właściwie nieznana. Jak to się stało, że podjąłeś te wątki, że cię właśnie te pieśni i motety zainteresowały? Bo to nie jest najbardziej popularny twórca, kompozytor z tamtych czasów Polski. Tak, tak, to jest w ogóle ciekawe, bo ja też podobnie jak na swojej pierwszej płycie solowej Ceratis Capitata, tak i tutaj jakby staram się sięgać do jakichś źródeł w ogóle muzycznych i kultury naszej i bardzo starych odniesień, takich no, muzyki dawnej, ale też religijnej. Takich duchowych odniesień. I duchowych, i takich fundamentalnych jakichś, wydaje mi się, w muzyce. Teraz też planuję jakoś podjąć wątek i flirt z muzyką ludową w ogóle, więc też kolejny jakby korzenny temat. A tutaj, no cóż, ja miałem bardzo głęboką chęć nagrania płyty z kontrabasistą Majkiem Majkowskim w duecie. I rozmawialiśmy z Majkiem, bo on jest takim minimalistą i bardzo piękne płyty nagrywa, ale bardzo powściągliwej na niewielkiej ilości w sumie dźwięków. Ja po swojej płycie solowej stwierdziłem, że mógłbym dalej jakby rozwijać ten nurt też takiej oszczędności w budowaniu narracji. Ale Mike był bardzo zajęty, więc w końcu zaprosiłem do współpracy Michała Górczyńskiego na klarnet kontrabasowy. No i tak zaczęliśmy sobie grać i w końcu zaproponowałem, żebyśmy podjęli w ogóle pracę nad muzyką średniowieczną, gdyż te zapisy i też formy notacji tej muzyki pozwalają na dużą swobodę tak naprawdę interpretacyjną i na dużą swobodę improwizacji, a z racji tego, że jesteśmy improwizatorami niemalże z wykształcenia i z pasji, to nie chcieliśmy iść w stronę baroku, tylko jakby wcześniej. Czyli wyjaśnijmy teraz słuchaczom, Pawle, bo barok to już jest bardzo taki ścisły zapis nutowy. Tam już się nie da pójść w jakąś stronę wolną, chyba że się chce. No jest basso continuo, jest dużo form też i kadencje improwizowane, przecież wiadomo, to wszystko jest, tylko że jest rozwój pisma i techniki i zapisu jest dość, uprecyzyjnił się po prostu, czyli kompozytor mógł precyzyjnie nakreślić to, czego oczekuje od wykonawcy. Pojawiło się wiele znaków interpretacyjnych w piśmie nutowym, a w średniowieczu jest ich bardzo ograniczona ilość. W zasadzie to są po prostu wysokości dźwięków na pięciolinii. Nie ma na przykład kluczowych, moim zdaniem, dla interpretacji partytur fermat, czyli koron. Nie ma... Po włosku? Tak, nie ma synkop, nie ma temp. Nie ma wielu rzeczy, które nie ma sugestii od kompozytora takich czytelnych, więc wtedy też wydaje mi się, i nie tylko mi, ale chyba również naukowcom, którzy badają ten okres, te sugestie i te wykonania powstawały wspólnie z kompozytorem i wykonawcą, czyli to była wspólna praca nad jakąś partyturą. Wydaje mi się, że kompozytor tworzył pewien taki szkic i potem pracował z wykonawcą, więc te utwory, myślę, brzmiały różnie w zależności od kontekstu czy konkretnego wykonania. Nam, jako muzykom współczesnym improwizującym, dało to właśnie duże pole manewru, bo ja nie chciałem wejść w nurt tradycyjny wykonawstwa tej muzyki, czyli właśnie trochę taki, jak słyszeliśmy przed chwilą, no jest cała masa zespołów, które specjalizują się w takiej formie wykonawstwa tej muzyki tradycyjnej z odtworzonymi instrumentami, z rycin, no z bardzo takiej głębokiej pracy muzykologicznej to wynika i historycznej. I zastanawianiem się, jak naprawdę brzmiała ta muzyka, bo my nie wiemy, nie ma przecież my nie wiemy i tak naprawdę też te badania tą muzyką i też interpretacja, to, że akurat w ten sposób się wykonuje tą muzykę dzisiaj, to są czysto hipotetyczne rzeczy, prawda? My sobie jakoś to wyobrażamy. Tak. Ale ja wychodzę z założenia, że ja też mam prawo sobie jakoś to wyobrazić. I zaprosiliśmy dodatkowo jeszcze trzeci element niezwykle ważny w tej układance, czyli Tomasza Pokrzywińskiego na wiolonczeli, któremu od początku chciałem wyznaczyć rolę właśnie takiej wioli bastardy. I stąd w ogóle nazwa zespołu Bastarda się wzięła. Czyli takiej funkcji, która polega na swobodnym przemieszczaniu się między głosami pieśni, na takich skokach. No, generalnie u zarania ta forma viola bastarda, czyli wirtuozowska taka wykonawcza forma, polegała właśnie na skokach między głosami pieśni. Jeśli to jest 5 głosów czy 3 głosy pieśni, ten wykonawca wybiera swobodnie te części, które aktualnie mu podchodzą pod instrument i je swobodnie gra. My chcieliśmy jeszcze pójść dalej, czyli Tomka zaprosić na zasadzie takiego spoiwa, który między klarnetem kontrabasowym i klarnetem pełni funkcję takiego kleju, takiego harmonicznego czegoś, co spaja to jeszcze w piękniejszą opowieść. No i jak tylko przyszedł na pierwszą próbę, to po prostu świetnie to zabrzmiało w tym trio i zaczęliśmy szukać wtedy dopiero głosu tego zespołu, brzmienia tego zespołu, bo Ale już wtedy wiedziałeś, że to będzie Piotr z Grudziądza? Tak, Piotr z Grudziądza, bo wracając właśnie do twojego pytania, tak naprawdę rozwinąłem się bardzo już do przodu, bo jestem gadułą i wypiliśmy dobrą kawę przed chwilą, ale wracając do początku, tak naprawdę Piotr z Grudziądza był moim wyborem, który wynikał z tego, że niewielu jest w ogóle współcześnie znanych kompozytorów polskich średniowiecznych. Tych, których ja znałem i słuchałem, byli jednak bardzo, to była taka muzyka namaszczona tym kontekstem w taki sposób jakiś patetyczny. Oni pisali dla mnie zbyt taki religijny, zbyt wzniosły. A u Piotra odnalazłem w ogóle coś takiego, co od razu mi jakoś tak ponadczasowo zapachniało. To teraz, Pawle, tutaj postawimy kropkę. Tak. I zagramy utwór z waszej płyty, utwór drugi, Predulcis, żeby słuchaczom dać szansę posłuchać, wsłuchać się w to, o czym przed chwilą powiedziałaś. Thank you. Jeśli Państwo wysłuchali albo wysłyszeli w tym utworze odniesienie do pierwszego utworu, czyli do tego, co przed chwilą zaprezentowaliśmy, do utworu z Ars Nova Bornus Consort Piotra Wilhelma z Grudziądza, jest to ten sam utwór, Pawle? Predulcis Eus, tak, to jest ta sama pieśń. No i tutaj ewidentne różnice następiły interpretacyjne. Przede wszystkim tempo. U nas jakby jest bardzo wolno zagrany ten utwór z takim repetatywnym basem, kontrabasowym klarnetem, który gra w sumie taki riff powtarzalny, co wprowadza taką właśnie mantryczną, taki medytacyjny wir. Tak. I pokazujemy tak naprawdę na wiolonczeli jest zagrany głównie pierwszy głos tej pieśni, a tak de facto jest to połączenie pierwszego z drugim. Klarnet tam sugeruje delikatnie z drugiego głosu nuty, ale tak naprawdę je rozciąga w ogóle w czasie. No i tutaj są też ciekawe rzeczy, bo właśnie tempo jest podstawową różnicą wykonań. Na płycie Ars Nowy większość tych pieśni i motetów jest wykonana szybko. Tak, dosyć energicznie. Tak, energicznie i szybko. I ja w ogóle podchodząc do tej muzyki, ja sobie wyobraziłem trochę coś takiego, że jesteśmy w średniowieczu, załóżmy. Ja w ogóle fascynowałem się jako młody człowiek tym okresem i też całą tą sferą RPG i gier i filmów i tego wszystkiego, jakoś to we mnie żyło. Te wyobrażenie tego. I zgadzamy się z tym, że nie jest to ciemne średniowiecze. Nie, nie, nie. I w ogóle wyobraziłem sobie też coś takiego jak czas wtedy, że podróż z miasta do miasta trwała miesiąc na przykład, tak? 3 tygodnie po prostu się jechało przez czyli las. Czyli ten czas inaczej płynął niż teraz. No po prostu musiał inaczej płynąć. W ogóle wszystko było wolniej i też było bardzo, obracało się wokół dnia i nocy, wokół pół roku, że no nie było prądu, nie? Wszystko tak, obracało zależało się też wokół tych dzwonów kościelnych, tak, które wyznaczały godziny, tak? Myślę, że czas w ogóle myśli i czas na przykład wykonań muzycznych był inny i był wolny i wcale nie wydawało mi się, jak zabieraliśmy się za tą muzykę, że uzasadnione jest takie właśnie pędzenie. Ja mam wrażenie, że z całym ogromnym szacunkiem dla wykonań tutaj właśnie Ars Nowy, które słyszeliśmy na początku, że są to za szybkie dla mnie tempa. Ja w ogóle nie rozumiem, skąd to tempo takie szalone tam jest. Że jak to, co się dzieje? Jak się zwolni w ogóle to się wydobywają przepiękne rzeczy i w ogóle takie, których nie słyszymy w szybszych wykonaniach, bo słyszymy w szybszych wykonaniach pewną taką strukturę harmoniczną, to jak pracuje pierwszy z drugim głosem, jakby tak badamy taką tkankę, strukturę muzyczną. A nagle zwolnimy, tutaj docierają takie smaczki. Jejku, i wychodzi po prostu piękno tej melodii. I my żeśmy nawet uprościli czasami, wykonując te utwory, tą prostą polifonię Piotrka z Grudziądza, do tak naprawdę monofonii często, że pokazujemy jedną linię melodyczną. No i tak jak wspomniałem, wprowadzamy do interpretacji fermaty, czyli ja szczególnie jak gram tematy Piotra Wilhelmiego z Grudziądza, to zatrzymuję się na nutach konkretnych w miejscach, w których czuję, że powinienem wyeksponować jakąś nutę. Tak. Co powoduje, że odczyt tej partytury jest bardzo moim osobistym odczytem, tak? Ja czuję w tym momencie, że ta nuta musi wybrzmieć. I oczywiście, jeśli wybrzmiewa nuta, która nie jest toniką na przykład, tylko jest tercją, albo kwartą, albo czwartym stopniem, albo kwintą, albo jakąś dominantą, jeśli ja ją pokażę, wyeksponuję, tak zmienia się w ogóle charakter i natężenie utworu. I u nas na przykład, jak pracowaliśmy szczególnie z tymi klarnetem kontrabasowym i z tymi rzeczami, które gra Michał Górczyński, on de facto konstruował je w odniesieniu do tych przedłużeń, które my proponowaliśmy, improwizując te tematy. I tak powstały te basy na tej płycie. One czasami ciążą nawet do innej toniki niż temat cały, przez coś to wszystko w ogóle wykrzywia czasami, na przykład w tym Kyrie Fors Bonitatis w piątym utworze na płycie. Tam jest wykrzywiona struktura. Temat ciąży do D, a oni w riffie, czyli wiolonczela i klarnet kontrabasowy ciążą do E. Więc jest wrażenie w ogóle jakiegoś dysonansu, ale on jest pozorny, bo ja przez ten dysonans przeciągając konkretne nuty, inaczej eksponuje ten temat. Właśnie tak przyszło mi teraz do głowy. Ciekawe, co na to wszystko Piotr Wilhelmi z Grudziądza, gdyby słyszał twoją opowieść, bo to był bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, kompozytor. Może ułożyłoby mu się to w idealną całość, w taki most pomiędzy tamtymi wiekami, możliwe, a XXI wiekiem. Na stosie, nie wiem tego. Albo myślę, wręcz że oni przeciwnie. Nie byli purystami. Tam było otwarte, jak mówisz, tam były otwarte głowy. I on jeździł dużo, to był taki właśnie człowiek, który różne środowiska odwiedzał i pracował w różnych miejscach. No to powiedzmy o nim tak jeszcze, tak patrząc na początki jego działania. Przede wszystkim no to był bardzo wykształcony człowiek z bogatej rodziny, a więc stać rodziny było, ale też chyba był bardzo uparty jako dziecko, że postanowił wykształcić się w Krakowie, studiował w tym Krakowie, był związany z akademią, uzyskał najpierw tytuł bakalarza, a potem magistra, więc naprawdę wysoki stopień wykształcenia i potem zaczął jeździć, tak? Potem jeszcze stopień kleryka w diecezji chełmińskiej na Pomorzu, a potem jakby ruszył w drogę po świecie. Takim niespokojnym duchem był chyba. Tak, tak. I wydaje mi się, on też był, pisał teksty do tych utworów, muzykę, więc był takim twórcą kompletnym. I podróżnikiem. I być może to słychać w tej muzyce, bo oczywiście słychać też znak czasu, jakby ten styl i te pisania i ta prosta polifonia tego okresu, to wszystko jest w tej muzyce strukturalnie zawarte, ale tam jest coś więcej. Ja w ogóle mam wrażenie, że w niektórych utworach, jak słucham, nie wiem, Promitat Eterno albo właśnie Kyrie von Zmonitatis, tam słychać niemalże Reicha, jakieś w ogóle takie repetycje on tam wprowadza, takie rytmiczne rzeczy, które są powtarzalne. Które są też takie trochę nowoczesne, jak na tamte czasy. Mi się tak to kojarzyło, w sensie mi się kojarzyło w ogóle tak ponadczasowo, coś takiego, że jeszcze jest jedna ważna rzecz w ogóle w tej muzyce, o której musimy powiedzieć, to jest system przeddurmolowy tak zwany, czyli jakby tam nie ma ciążeń harmonicznych, takich jak są już w baroku, to jest przez co jakby słuchając tej muzyki ma się wrażenie takiego zawieszenia. Także ona jest pomiędzy. Ona jest pomiędzy. Ona cały czas jakby płynie. Mhm. Nie ma końca frazy, która... Znaczy tam oczywiście jest tonika utworu, jakby ona ciążą do jakiegoś konkretnego dźwięku, tak? Ale z punktu widzenia harmonii są jaka taka chmura, jak taka aura bardziej. To teraz, Pawle, tutaj, żeby wejść ci w słowo i chwilę przerwać do tego, co mówisz, ja bym chciała to, co mówisz, zilustrować utworem zespołu La Morra, żeby pokazać słuchaczom, jak to mogło wyglądać. To, o czym ty teraz opowiadasz, ta muzyka i to właśnie pływanie w chmurze. Zespół La Morra, zresztą dzięki tobie poznałam ten zespół, który również rozpoczął pracę i nagrał płytę z utworami Piotra Wilhelmiego z Grudziądza. To może posłuchajmy teraz tego fragmentu. To będzie Alleluja i Ave Mater. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Ave Maria. Zespół La Morra to ich interpretacja utworów Piotra Wilhelmiego z Grudziądza. Corina Marti, która jest takim szefem muzycznym La Morry, opowiadała, że kiedy przyjechała do Warszawy i w zbiorach nutowych znalazła muzykę, tą właśnie, to była bardzo zdziwiona tym, że właściwie ona brzmi inaczej zupełnie niż francuska, niż włoska, niż angielska. I o co chodzi? Nie mogło jej się to na początku poskładać, bo jest to muzyka, jak mówiła, zupełnie z inną estetyką, ale że ma pewien rodzaj smaku, który ją uwiódł i dlatego postanowili zająć się owym Piotrem Wilhelmim z Grudziądza. Ale to jest ta wrażliwość muzyczna, którą ty kupujesz, tak? Która mi się bardzo podoba i bardzo podobają nam się zresztą ich wykonania i ciekawym trafem, może nie wiem, czy to jest po prostu mały świat jakiś, ale poznaliśmy się i będziemy razem pracować z La Morrą również i jakby powstał pewien taki ciekawy bardzo projekt międzynarodowy Sound Me Team z Polski, czyli grupa muzykologów z Instytutu Sztuki Pan wspólnie z Karlem Kugle, który prowadzi Instytut Muzykologii w Utrechcie, stworzyli taki program międzynarodowy, sympozjum jakby naukowe poświęcone muzyce dawnej, szczególnie temu okresowi. I w Utrechcie właśnie w maju będzie takie spotkanie kilkudniowe, na którym zarówno Bastarda, jak i La Morra będą prezentować własne interpretacje muzyki Piotra Wilhelmiego z Grudziądza i Piotr Wilhelm z Grudziądza będzie tam dużym tematem, ponieważ Paweł Gancarczyk, który jest jakby stąd nadany, jest jakby specjalistą, w ogóle doktoryzował się z Piotra Wilhelmiego z Grudziądza, więc bardzo to ciekawe może być spotkanie i naukowo, i muzycznie, i też taka debata, bo w ogóle Sound Me Team realizują tak naprawdę taki program, który bada połączenia muzyki dawnej i w ogóle myśli średniowiecznej jakby ze współczesnością. Co dzisiaj możemy z tamtego okresu brać? Co jest aktualne z tamtego okresu dzisiaj? Dlaczego tak, a nie inaczej się interpretuje rzeczy z tamtego okresu i muzykę? Dlaczego my akurat tak interpretujemy tę muzykę? Co ona robi z naszymi współczesnymi odbiorcami wewnętrznymi? I tak dalej, i tak dalej. No i oni właśnie to badają i o tym będziemy rozmawiać w Utrechcie w maju. Pawle, co budzi ta muzyka we współczesnym odbiorcy, a może najpierw we współczesnym muzyku? Na pewno zatrzymuje czas i zatrzymuje ciążenie, czyli taki chęć rozwiązywania muzycznego zadania. Czyli na przykład w moim przypadku to jest te partytury Piotra z Grudziądza, one otwierają frazę, czyli w takiej muzyce tradycyjnej, dwudziestowiecznej załóżmy i takiej, której dużo się gra, czy to jazzowej, czy ludowej, czy improwizowanej, często tą frazę się kończy po tych dwóch, trzech, czterech taktach, jakąś toniką, właśnie jakimś rozwiązaniem. Ta muzyka zatrzymuje ten proces, ona go przedłuża, ona pozwala otworzyć się w ogóle na dłuższą narrację, właśnie taką niedurmolową, więc dla mnie to jest przede wszystkim zatrzymanie i przedłużenie narracji i frazy. A druga rzecz, uspokojenie i jakaś zaduma kompletnie inna niż ta, którą znamy z, załóżmy z takiej muzyki, nazwijmy to medytacyjnej czy współczesnej, aranżowanej współcześnie takiej muzyce medytacyjnej, nie wiem, Arvo Pärta na przykład, prawda? Czy wyście, bo jesteście po serii koncertów, spotkań ze słuchaczami właśnie z Bastardą i ta publiczność też jakby zatrzymywała się. Jakby się czas kończył, kiedy zaczynaliście grać kolejne utwory. My w ogóle też, to też jest ważne, że my na żywo gramy jeszcze kolejne wersje interpretacji tych utworów, czyli jakby w zależności od miejsca, publiczności, czy festiwalu, czy nagłośnienia, czy sali, w której gramy, reinterpretujemy te utwory jeszcze inaczej. Albo je przyspieszamy, albo je zwalniamy. Gramy bardzo organicznie i bardzo podyktowane to jest energią wspólnoty, która się wytwarza w danym miejscu. I też takim umiejętnością słuchania siebie wzajemnie, absolutnie, całej trójki. To jest podstawa, musi to być. To jest w ogóle pierwsza litera alfabetu. Jeśli musimy się bardzo uważnie słuchać, być bardzo skoncentrowani na sobie. Teraz jeszcze więcej zaczęliśmy na ostatnim koncercie w Promie Kultury Saska Kępa, który graliśmy, zaczęliśmy jeszcze bardziej dłubać i eksponować drugi głos. I tam wiolonczela zabiera się za drugi głos pieśni. Ja najczęściej pokazuję pierwszy głos konsekwentnie, a wiolonczela właśnie coraz więcej zaczyna grać drugiego głosu, przez co pokazujemy tą polifonię ciekawą. Czyli taka przestrzeń się coraz większa robi. I jest to też zupełnie dla nas nowe odkrycie z kolei, bo same utwory. Tak, na te same utwory absolutnie one się zmieniają i też od dynamiki, natężenia tego, co robi Michał Górczyński na klarnecie kontrabasowym, bardzo dużo zależy od nagłośnienia, czy jesteśmy bardziej akustycznie, czy bardziej nagłośnieni mikrofonowo. To też bardzo dużo rzeczy zależy od tych wszystkich czynników. To jest teraz, oddajmy się tej muzyce, tej zjawiskowej podróży w średniowiecze, gdzie wehikułem jest właściwie estetyka muzyczna i wrażliwość twórców XXI wieku. Kolejny utwór Bastardy. Piotr Wilhelmi z Grudziądza, Bastarda, fantastyczny zespół, nowy, młody bardzo, Paweł Szamburski, mój gość, który właściwie jest ojcem, twórcą tego zespołu. Ale zanim jeszcze o samej Bastardzie, muzyka Piotra Wilhelmiego z Grudziądza w waszym wykonaniu, a może i taki w średniowieczu, było to taki katarzis trochę. Oczyszczającą funkcję może spełniać na pewno. Chociaż ma swoje mroczne strony i to już zostawiamy oczywiście odbiorcom, ale dla nas na pewno jako wykonawców i na scenie grających muzyków jest to bardzo, bardzo wyzwalające, cudowne doświadczenie. Gra się nam bardzo dobrze te koncerty i lubimy się bardzo, więc myślę, że tworzymy dobry zespół, który mam nadzieję będzie żył i będzie grał dużo koncertów. Pawle, kto wie, może wtedy ta muzyka w średniowieczu też miała spełniać taką funkcję? No na pewno, tak mi się wydaje. No, to było jednak zbliżanie się do Boga, do duchowości, szukanie w głębinach ludzkich możliwości i myślę, że nawet przez sam fakt anonimowości tych kompozytorów, bo przecież Piotr Wilhelm ukrywał się w akrostychu, który został odkryty dopiero w latach 70. przez muzykologa Jaromira Czernego w Czechach, a wcześniej był to nieodkryty kompozytor. Bo komponowało się nie dla siebie, tak, nie tak. Dla sławy. Nie komponowało się dla sławy, komponowało się dla wyższej idei i myślę, że wtedy też no po prostu była czystsza ta sztuka troszeczkę i może była po prostu bardziej prawdziwa przez to, bo były inne powody jej tworzenia. Na pewno dzisiaj jest trudniej znaleźć takie czyste powody tworzenia, ale staramy się jak możemy i na pewno nas ta muzyka też niesie w tą stronę i pomaga. La Mora, Bastarda, jeszcze wiele, wiele innych zespołów. Wraca potrzeba na taką muzykę, na muzykę też średniowiecza, na docieranie do korzeni? Na pewno na docieranie do korzeni i w ogóle na jakiś dialog. Wydaje mi się, że jest dobry czas teraz w kulturze i w sztuce na budowanie dialogu i na budowanie takich pomostów dziejowych, czyli co możemy wziąć z, no nie ukrywajmy, 600 lat minęło, odkąd tak. Piotr pisał te utwory. To jest szmat czasu. A wy po czasu. Nie sięgacie teraz i odczytujecie na nowo. I co się dzieje? Tak, co i one dzieje? Mogą budzić dzisiaj autentyczne emocje, mogą budzić no, jakieś niezwykłe przeżycia i u odbiorców, i u nas grających muzyków, wykonawców, bo coś tam jest zapisane magicznego, co przetrwało tyle stuleci i dalej jest jakby aktualne, żywe, porusza tą tkankę być może uniwersalną, nie wiem, czyli jest nam potrzebne. Piękne. Jest nam potrzebne, absolutnie. Nie wiem, co tak długo przetrwa z XX wieku na przykład. Czy coś takiego przetrwa w ogóle, ale myślę, że no, są wybitni kompozytorzy, są wspaniałe zespoły, którzy nie, ale które za 600 nie tworzą, lat, kurczę. Tylko będziemy, dla siebie. Czy będziemy słuchać za 600 lat Riany? Nie wiem tego. Zobaczymy. Gość specjalny. No my już nie zobaczymy. Gość specjalny na płycie, tak. Marcin Masecki. Tak, to jest nasz przyjaciel, mój wybitny pianista, mój przyjaciel, z którym w naszym wydawnictwie Lado ABC od wielu lat działamy. No i tutaj Marcin pojawia się w tytułowym utworze Promitat Eterno, gościnnie na pianinie. On... Co wnosi to pianino, Marcina? Właśnie, dla mnie wnosi w ogóle światła dużo. Jakby ten utwór jest jaśniejszy przez to w stosunku do tych pozostałych utworów na płycie. I jakieś powietrze ciekawe, bo Marcin w ogóle przesłuchał tą płytę naszą przed jej wydaniem. Puściłem mu wszystkie utwory i puściłem mu również naszą wersję w trio Promitat Eterno i on po prostu powiedział, że nie, że on się nie zgadza, żeby ten utwór był tak zagrany i że on musi z nami nagrać ten utwór i że on ma jakiś pomysł na to, wizję i że, bo myśmy zagrali wtedy w trio w taką wersję dość skoczną tego Promitat Eterno i ona rzeczywiście burzyła jakąś taką narrację tej płyty spokojną. No i żeśmy umówili się na sesję nagraniową u Michała Kupicza i weszliśmy we czwórkę i żeśmy sobie spokojnie zaimprowizowali w zasadzie